ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وصلى الله تعالى دا حالات ذکر کئ دا ناقضین دا عہد مخکی اللہ تعالی مومنان تا خطابات بیان کل چاغا دا اللہ تعالی په لوزونه باندې پوراواله کئ نو ساغه بدماشان ذکر کئ چاغا دا اللہ تعالی لوزونه نه منی هغه سوک دی هغه یهودیان دی اهلی کتاب دی او دا اوله نمونه ذکر کئ د بی لوزی د یهودیانو بیا دویمه نمونه د بی لوزی ذکر کیږي د عیسایانو د نسوارو دا اولنی نمونه ده او دا ذکر کیږي په طریقې له تخفیف دنیوي سره پنځه لوزونه دی مات کړی دی او پاغه باندې بیا پنځه عذابونه الله تعالی راوستنی تقریبا دغه آیاتونه دا مخ کې چیرې دا بیان شوی دی یو سن سره فرق به کې خو لیکن اکثر چیرې بیان شوی ولقد اخذ الله یقینا الا اخذته الله تعالی میثاق بنی اسرائیل پوخ لوز د بنی اسرائیل نه مضبوط لوز د بنی اسرائیل نه وبعثنا منهم 12 نقيبا او مقرر کړی مونږ را دیونه 12 نقيبا دورس مشران نقيبا انتظام کون کی یا نقيبا په معنا د مشران سره دی الله تعالی د بنی اسرائیل نه لوز اغسته او پاغي کی مقرر کړی الله تعالی دولس خاندانونو بنی اسرائیل نو دا هر یو خاندان نه یو کسر یو کس چې د مشر مقرر شوی دا دیر پاره چې دغه نظم او ضبط دغه برابرۍ دیر پاره چې نظم او نسق دغه برابرۍ ورسته دا تفصیل چې راځي ټول روان دي وقال الله ویلی او الله تعالی دی ته انی معکم یقینا دوستا سرایما تاسو معویل چې معیت نو مراد چې بلعون او نصر تفسیر جلالین دغه لیکلی او تقریبا ټول مفسرین دغه لیکلی انی معکم دوستا سرایما بلعون او نصر دا د اهل سنت او جماعت دغه قیل را پدی باندې اتفاق دي لئن اقمتم الصلاه کتاس پابندی کوي دمانځه و اتیتم زکات ور کوي زکات و امنتم برسولی او ایمان لری تاسو ما پیغمبرانو باندې و عذرتموه او امداد کوي تاسو د پیغمبرانو و اقرضتم الله قرضا حسنا او ور کوي تاسو الله تعالی ته قرض په اخلاص باندې قرض حسنا غدی چې باغی کې اخلاصي مخکې مرته ویلی او قرض حسنا غدی باغی کې لسیفات موجود ورسته به ان شاء الله په بل ذکر شي نو الله تعالی او تداویلی چې کدا کارونه مکل لو کافرن عنکم سیاتکم نو خامخ لری بکم تاسو نه بدای تاسو ولا ادخلنکم او خامخ داخل بکم تاسو را جنات جنتون ته تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دی راغینه ولی فمن کفر بعد ذلک ان چا چې کوپر او ورست درغینه فمن کفر بعد ذلک چا چې دین ورست بیا کوپر او کا بعد ذلک یعنی دا مخکی لوز د الله تعالی سره او کا او دغه لوز بیا مات کا من کفر بعد ذلک نو چا چې کوپر او کا فقد ذل منكم استاسنا فقد ذل سوا سبيل يقينا اغا گمراه شو د برابر لارینا ذل اغا واوړی د سم لارینا فبما نقضهم ميثاقهم نو په وجد ما تول دیو باندې اغا لوزن لرا اغا لوزن دیو مات کړل دی آیات کې اوسه اغا ذکر د 15 عذابونو دنیوی یو دی مخکې جره 15 لوزن دا بیان شول اقمتم صلاه من بکوي دا غل وز دی اتیتم زکات زکات به ورکوی ایمان براوړی پیغمبرانو باندې داغي عزت او احترام او امداد وکوی او الله تعالی له قرض ورکوی الله تعالی له قرض پرې ونه خوېږي کنده الله په لار کې خپل مالونه لګوي نو هر کله چې دغه کارونه وشي نو الله تعالی او ته وی چې لو کفرن عنکم دا بشارت شو داغي لپاره وی نو اوس دغه يهوديانو دا غلو اوس پوره کړي او کنه پوره کړي اوس داغي د ماتوالی ذکر کوي نه غلو د چرته پوره کړي فبیمانقضهم میثاقهم نو په وجه د ما تور د دیو باندې غلوز در لعنهم لعنتک الله تعالی وي مونږ په دیو باندې لعنت د خپل رحمت خاصه نه لري کول بس الله تعالی دی لري کول د خپل مهربانی نه وجعلنا قلوبهم قاسیه او وګرځول مونږه ازرونه د دیو قاسیه تنسخ قاسیه هغه ځلته ویل کیږي مخکې په سوره البقره کې ردی تفصیل ته ویل شوی هغه ځله دی چې په هغه باندې قران او احادیث به اثر نه کوي د الله تعالی دین او تبیانی کی وعظ پاغي باندې اثر نه کوي دغه سی تخفیف پاغي باندې اثر نه کوي بشارت پاغي باندې اثر نه کوي مونږ او تاسو رم سوچو کو خپل ځان ته يهوديان مو وایا خو د يهوديانو خبره یو ځینه ده خپل ځان ته سوچو فکر وکي چاې قران او حديث بیان شي وعد او وعید بیان شي تخفیف او بشارت بیان شي د مونږ استاد پزرون باندې اثر کوي کنه کوي کنه کوي خو بیا مونږه غسیزو نه یو حسن بصری رحمت الله علیه ذکر کړی دي دا یو خبره ته دی چې کومه وې دا خراب زله پنځه علامې دي دا ډیره مهمه خبره ده دا زدکه یو توجه ته کینی د کم یو انسان زله چې هغه خراب شوی دی پاغي کې د الله او د الله د دین مینه محبت پای کې نشته رې دا موږ څه پیژنو چې زمونږ راځله برابر دی او کنه دا خراب زله دی په پنځه علامات دی خراب زله یو دا دی کم یو مؤمن مسلمان چې د توبې په امید باندې ګناه کیا ګناه کوي مړ وي توبه وتیو باسم خیر دی بس دا دی پوی شي چې ما راځله چې دا ګنده زله دی دویم حسن بصری رحمت الله علیه وای چې علم زده کوي او عمل پنه کوي علم زکی قران تناسته خلی کی ندی نیت و اراده نشتره چې دا په دې باندې عمل وکما د دې انسان زله چره دا پلید دی را بیکاره دی درم دار چې عمل کوي خلی کی اخلاص پکې نشتره نو دې انسان زله چره دا خراب دی او څلورم دار چې د الله تعالی رزق خوري خلی کی داغي شکریا نه ادا کوي د الله نعمتونه خو د سرخوانو نه ډک دی خو خدایغي نعمتونو شکریا بیا نه ادا کوي نو دا انسان چې ریزه د زړه چره خراب دی او پنځم دار چې مړی خخې خو لیکین دا غینه عبرت ناخلی په خپل لاس باندې مړی خخې خو لیکین دا غینه عبرت ناخلی دا پنځه کارونه چې رقم زړی د دغه انسان د زړه خراب دی د توبې په امید باندې ګناه کول علم زده کوي خو لیکین عمل پنه کوي دغه سي اعمال کوي خو لیکین پای کې اخلاص نشته رې خوراکونه کوي خو لیکین د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کوي مړی خخې خو لیکین دا غینه عبرت ناخلی دا پنځه چ کارونه صفاتونه چا کې موجود دي دا غزل خراب دي دا غزل چې پلید دي دا د حسن بصری رحمت الله علیه قول له سکون قلب نو منیو کتاب دي په نهشتم صفه باندې دا ذکر شوی دی. او دا سی حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابعد الناس الی الله القلب القاسی د چا زله چې سخی دغه د الله تعالی نه بالکل لري دي ذری انسان د الله تعالی نه کمره چې راغی زله سخی او د زله د سخوالی خبره تاسو ته ما وکړه زله سخواله دار چې د قیامت یره بیان شي د جهنم یره بیان شي حساب بدل کې سه حرکت رانه شي بشارت بیان شي جنت جهنم بیان شي او ستابن یاد وسر ونه کې بیخي بس دغه ته ویل کیږي سخ زله والا الله تعالی زموږ سره سرونه نرم کی وجعلنا قلوبهم قاسيه او وغرزوا المنغزلون د یو سخ يحرفون الكلمه عن مواضعه بدلی دی کلمې د الله تعالی د غخپل زینونه تفسیر مولا علی قاری رحمت الله علیه معنا کړی دا یحرفون سمانه دا یبدلونه و یغیرونه یا دا الله تعالی د کلام چری هغه کلام چری هغه بدلی د خپل زینونه تورات کې به تحریف لفظی کو عبارت به لری کو بل عبارت به کی خو یو بل معنا کړی دا ډیره بهترین معنا کړی دا مولا علی قاری رحمت الله علیه یحرفونه و دین مراد سره یو اوبیلونه بغیر وجهه یعنی په هغه باطل تعویلات کې پاغي باندې د الله تعالی د کتاب نه بدلیل نسی سره پر د جمهوریت د پاره د خپل بی دیني د پاره په قران نه استدلال نسی یو اوبیلونه بغیر وجهه په غیر شرعي تعویلات سره هغه خپل چیرې مقصد د پاره دا کوي مولا علی قاری رحمت الله علیه دغه لیکلی و نسو حظا مما ذکروا به ونسو حظا او پریخو دی دیو تفسیر غرایب تفسیر دغه معنا کړی دا نسو په معنا د ترکو سره دی دی او پریخ دی دیو حظا هغه بر خامې مازوک کیرو به هغه چې دیو ته بیان کله شوی دا نو دیو ته چې کم د الله تعالی دین بیانی کی الله تعالی وی دی هغه پریخ دی مولا علی قاری رحمت الله علیه مم مازوک کیرو به مما وعزو به من التوراته په دې يهوديانو باندې دا تندر ولګي د کلب چې دیو ته قران کلب چې دیو ته تورات بیانې ده نو بس دی باغه پرې خاو ده ما دا شر په غي باندې عمل نکاو ولا تزال تطر على خائنه او هميشه به خبرې کی تعالی خائنه على فرقه خائنه باغه ډله خیانتګر باندې منهم د دیونه دا ډیر زیات خیانتګر خلق دي الا قليلا منهم مگر لکه ساند دیونه فاعف عنهم نو مافي کو دیو ته واسبح مخوړه د دیو د ملامتیانه الله تعالی آداب ذکر کئ نبی صلی الله علیه وسلم تا الله تعالی وی دیونه تا و فاف عنهم ما فیو کدیوتا نو نبی علیہ السلام یو قول لمبسرین دار چې دا فاف عنهم دا عنهم ضمیر راجع دی الا قلیلا منهم تا دا لک کسان پکې جدا کم صحیح دی مؤمنان مسلمانان دی وکي ناغی ته معافی کوا یا دویم دار چې دی معافی نه مراد دا ناقضین دا عهد ته ضمیر راجع دی عنهم ته معافی کوا دینا ناقضین دا عهد تا خو لیکن بیا د معافی نه مراد دار چې ستا په حق کې څوک کمی زیاته وکي نو اگر کاغه يهودي دي اگر کاغه بيدينه دي خو لیکن ته معافي وکړه عنهم يا ضمير راجره ناقضين ہوتا او مراد در مافین هغه مافی چې ستا په حق کې کمی زیاتې کړل او یا مراد در مافین الا قلیل منهم هغه تر زمیر راځي دي. نبی علیہ السلام هم په دې آیات باندې عمل کړو. په نبی علیہ السلام باندې سحر جادو کړو. نبی علیہ السلام ماف کړل. دغه سی نبی علیہ السلام ته زهر ور کړی په غوخه کې. نبی علیہ السلام هغه ته مافي وکړل. نو نبی علیہ السلام دا مافي دغه عمل پکړو. وسبه او مخواړه د دیونه ترې سمانه ده. وسبه مخواړه د دیونه یعنی د دیو ملامت کوه. دا مقام د دعوت دی. بعض مفسرین لیکلی دی وای دا په آیاتونو د قتال باندې دا آیاتونه چریله منسوخ شوی. نه نه یو مقام د دعوت دی بل مقام د قتال دی. مقام د دعوت کی کڅوک د تبد ردی وای نو مافیه کوا دې کې چریله ډیر زیات خیری. یا یو بل معنا مفسرین کړی دا وصفه مخ وړه او د دیو د دوستانی نه تدیو د دوستانی نه مخ وړه. الله تعالی دې سره دوستانی مکو. ان الله یحب المحسنین یقینا الله تعالی مین کید احسان کوونکو سره. په مقام د دعوت کې او ستا په حق کې څوک کمی زیاتې او کې الله تعالی وي مافي او تو کوي دغه انسانانو سره خلق د دسه خلق سره الله تعالی مینه کوي. ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. دا دویمه نمونه د بلوزي بیانېږي او دا یو عذاب دنیوي بیانې. دویمه بلوزي چا کړیو الله تعالی وي نصارا کړیو. نو مخکې حال د يهوديانو بیان شو. اوس الله تعالی حال بیانې د نصارا. ومن الذين قالوا نصارى او دا کسانو نه چې وای یقینا مونږ نصارا یو هغه سوي چې ځان د نصارا وای نو الله وي بعضی خلک دا غینه اخذ نامین میثاقهم اخیسته مونږ دا غینه الله وز دا غینه مله وز اخیسته یو لو ستې مخکې په 12 نمبر آیات کې جری دا غلو تفصیل ذکر شو. الله تعالی کوم لو دونه دی نه اخیسته یو د يهودو نه کوم لو وز اخیسته لشي هغه دی نه اخیسته یو پنسو حظ مما ذکروا به نو هر کدی پرې خو د دې واغه برخه چې دیو ته بیان کله شوی و بیان شوی او دیو ته راغی دیو ته نصیحت ورکېدل شو پاغه باندې فحق راینا بینهم العداوه والبغضا. نو کله چې حق پرې کدی یو عذاب دنیاوی په دې باندې ځان پوی کوي پرې آیت باندې اغراینا بینهم العداوه نو راپورته کومګه بینهم درې فهمین کې العداوه دښمنی په ظاهر کې والبغضا کینه په دل کې بس یو بل سره دی ون خطل. کله چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل ونه شي اغرا دا ماخوذ دی غیرانه. مفسرین لیکلی دی غیرا اصل په عربی کې ویل کیږي جاول ته ویل کیږي. دغه سه غیرا په عربی کې ویل کیږي سری شوته سری شو باندې یو بل شی یو شی بل سره نخلی کنه او دغه سه جاول چې هغه په څه شي پر انخلاونه دغه سه نخلی پوري نو دې کې سمانه شوله دې کې معنی دا شوله چې دغه نسوارا کله چې د الله تعالی په غلوځونو باندې عمل ونکه نه دیو الله تعالی په خپل من کې داسې ور وسته لکه سرنګ جی سری شو باندې یو شی ورنخلی په بل شی پورې یا جاوله په یو شی پرنخلی په یو بل پسې داسې ونختله. نو مو پسرین لیکلی دي په دې کې فرقې چې راو پیدا شولې. اول په نسواراو کې چېرې فرقه بازی د يهوديان واغه ډېر زیاته وا او هغه کې چېرې دوا او یډلې پیدا شوې یعقوبیا نستوریا ملکانیا او دغه سی داغه تفصیل که تاسو ګورئ نو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په اغاثۃ اللہبان کې هغه پوره تفصیل بیان کړل چې په يهودانو کې څومره ډلې وي او دغه سی نسواراو کې بیا څومره ډلې پیدا شولې. او الله تعالی وی چې کله دې د الله دین ونه مانانو بیا به اختلافات راځي. اوس د پاکستان کې وګورئ تاسو زیات علما په یو بل بسین ختی دي بس راځه دیوانې مناظره کو دیوانې کله چې د الله دین حقیقی دین پرې خولل شي بس خپل من کې بیا د اختلافات چې دا بیا ډیر زیات خلک د اختلافات بیا د سو کې لکه جاولج په یوشي پسین خلی یا سری شوبان یوشي څنګه کله کیږي نو دغه سی بیا په یو بل پسې دیوان خلی فاغرینا بینهم العداوه نراپور د پر مونږه را پیدا کړل مونږ دی په من کې العداوه دښمنی والبغضا وکینه د دوانو کې فرق داري دا عداوت نمرات چیرے عداوتا فی ظاہر او دا بغضان نمرات چیرے کینا دا دلون تی مرات دا ظاہریم دا یو بل سر دشمنی اکلالا نو دا غسی پدلکی دا یو بل سر کینی اکلالی الہ یوم القیامتی تر دا قیامت دا ورد پوری و سو پا یونبی اهم اللہ او زرد چی خبر بور کی دیو تا اللہ تعالی بی ما کانو یسنعون پا کارون مانی چی دیو اکی کم کارون چی کئی اللہ تعالی وی زبوت لاغی خبر ورکم. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. دی آیات کے اللہ تعالی خطاب ذکر کی کتاب والا ہوتا د پاره د اطاعت د اخری پیغمبر. اے یهودو، اے اهل کتابو، اے نصارو، تاسو ته الله تعالی یو پیغمبر را لېګل دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه ته کتاب امر اوړی دی، نو تاسو هغه باندې کامیاب بشئ. بس یا اهل الكتاب، کتاب والا، وقد جاءكم، یقینا راغلی دی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږه، مراد درینه نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی. یبین لکم، دا واضح بیانی تاسو ته کثیرن ډیره هغه مسلې، مما کنتم تخفون من الكتاب، هغه چې تاسو پټولی د کتاب د الله تعالی نه. تاسو خو په تورات کې ډیر مسائل چې هغه باطل پرستو مليانو پټ کړی هغه مسلې، دا پیغمبر راغی تاسو ته هغه مسلې بیانای. د دې آیات نه تاسو ته یو مسله معلومه شوله، حق پرست عالم هغه دی چې باطل پرستو کوم مسلې پټ کړی نو زیات زور دی هغه ته ورکی. الله تعالی وی دا پیغمبر می راولیگا نو ستاسو مولیانو مسلې پټې کړې وي، هغه مسلې طرح کار کړلې، حق مسلې ته بیان کړلې. ويعفو عن كثير، ويعفو مخړې دي عن كثير، د ډیرو مسلونه تدین مراد شه دي. دې ځکه دا عفو نه مراد چیرې پرې خوذل تی مراد دي، اعراض کول تی مراد دي. مولا علی قاره رحمت الله علی په خپل تفسیر کې لیکلي دي، ويعفو عن كثير لا يخبر به اذا لم يتعلق به امر ديني، دا پیغمبر چره هغه مسری نه بیانې چې د دین سره تعلق نشته لري. ويعفو عن كثير، چرته ما دا معنی چرته ونه کوي چې ويعفو عن كثير، دا پیغمبر د ډیرو نه معافي کوي، د سشي نه ډیرو نه معافي کوي. نه يعفو عن كثير معنی دار چې مخړې نه د بیانولو نه مخړې نه بیانې ډېرې مسلې، اغه مسلې نه بیانې چې د دین سره تعلق نشته لري، د دین سره تعلق نشته لري، هغه ولې بیانې؟ بس په یو مسله کې د دنیا او د آخرت پیدا لري نشته لري، نو د پیغمبر هغه نه بیانې، د دې د دین سره تعلق نشته لري. ډېر مسائل د نبی علیه السلام په دین کې هغه مخکینه دینونه کې کم وینو هغه منسوخ شولې، نو هغه مسائل هغه نه بیانې. ويعفو عن كثير، مولا علی قاره رحمت الله علیه دا معنی کړی دی، لا يخبر به اذا لم يتعلق به امر ديني، و د دین سره چې کومي خبره تعلق نشته لري نو بس هغه نه بیانې. قد جاءكم، یقینا راغلی تاسو من الله، د الله تعالی طرفنا نور رنا راغلی ده، و کتاب مبین، او کتاب دی واضح بیان والا کتاب راغلی ده. قد جاءكم من الله نور، نور نو مراد چې قران کریم ده، قران کریم چې قران کریم ته نور ولي وای، ځکه بدی باندې د جهل، بدی باندې د شرک او د بدینه تیارې ختميږي. و کتاب مبین، دته ولیکي عطف صفه على صفه، یو چې دی یو دغه موصوف دی، او دغه لپاره یو صفت دی نور، نو دغه سی و کتاب مبین دا بل صفت دی دغه لپاره. د قران چې دی داسې کتاب دی، المبین، واضح بیان کونکي، واضح بیان کونکي، یادا چې دا واضح بیانونکي د حلال او د حرامو. مولا علی قاره رحمت الله علیه وی ویعنی بهما القران، پدې نورون باندې قرآن مراد دی، و کتاب مبین، و یدین مراد چې قرآن کریم ته مراد دی. دا ټکی مولې وای د مولا علی قاره رحمت الله علیه په حواله مرسته دا ویل، بعض زائغین یعنی بعض بریلیان چې دین استدلال نسی، و قد جاءکم، یقینا راغلی تاسو ته د الله تعالی طرفنا نور رنا راغلی دا، و مراد د دین نبی علیہ السلام دی، نو نبی علیہ السلام نور، نو تاسو وای چې بالکل نبی علیہ السلام نور دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی آغا بشر دی، حقیقتا او مجازا نور دی، آغا دغه مانم صحیح ده. دا نور نبی علیہ السلام ته کویل شي، نو په دې معنی سره دی چې نبی علیہ السلام په وجه باندې په عالم کې رڼا راغله، تیری د کوپر او د شرک هغه ختم شولې. خو نور چې دی حقیقتا نه دی، بلکې نور مجازا دی، حقیقتا بشر دی، حقیقتا سره بشر دی. من کوم الله تعالی او استاسو جنس نه دی، یعنی انسان دی، نور نه دی. قران کریم کې ډیر آیاتونه په دې باندې دلالت کوي، خو که نور ته ویلې شي نو بیا نور مجازي دي، یعنی د دې پیغمبر په وجه باندې په دنیا کې رڼاګان راغلل، تیارې د کوپر او د شرک ختمې شولې. که دغه معنی کوي دغه صحیح ده، خو لیکن حقیقي بشر دی حقیقتا، او مجازن چې دا نور دی، او یا نور نو مراد چې قران کریم دی. تاسو ته مال چې مولا علی قاری وی یعنی بهما، مراد درې دوه نه، یعنی د دې نورنا او کتاب مبین، او د دې دوه نه څه مراد دی؟ القران، مراد درې نه قران کریم دی. بس خبر خلاص شو. یهدی به الله، وس الله تعالی ذکر کوي پیدا د قران کریم درالې غلو، الله دا قران او دا پیغمبر ولې راولې غلا؟ یهدی به الله، خودنه کې الله تعالی په دې سره هدایت کې، الله تعالی په دې سره من اتبع رضوانه اغا چاته جغه تابعداری کوي در ازاد الله تعالی سوک چې دا الله تعالی رضا غواړي نو ردی قران او ردی پیغمبر په جو باندې الله تعالی غي ته هدایت کوي سبحان السلامي نو تابع چې تابعداری کوي د الله تعالی د رضا نو خودنه پی الله تعالی د سش خودنه او ته کوي سبحان السلامي د لار او د سلامتیه سلام نو مراد یا نوم د الله تعالی دی د الله تعالی لار او ته خي د دې پیغمبر په ذریعہ باندې خپل لار الله تعالی خلقو ته خي یا دویم قول داری چې د سلام نو مراد سلامتیه د عذاب ده نو بیا معنا دا شوله يهدي به الله هدایت کوي خودنه کوي الله تعالی پر پیغمبر او پر کتاب سره د سشي خودنه به کوي سبحان السلامي دغه لار او پاغي کې سلامتیا ده د اور د جهنم در تر جنت لار خي د جهنم د اور د لارې نه دا بچ کوي ويخرجهم و رباس دي در من الظلمات الى تيرون الى النور رانا د دین د الله تعالی ته به اذنه په خپل حکم سره د قران کمال ده دي د دې پیغمبر کمال دار چې تیرونه دی راوباسي رانا د توحید ته رانا د دین د الله تعالی ته ويهديهم او رسید لره دې کې هدایت ته مانده ایصال سره دی او رسید یو ته اله صراط رسید لره اله صراط مستقیم اغلاری برابرۍ ته اله صراط مستقیم اغلاری برابرۍ ته رسی صراط مستقیم د دین مراد څه شه دی مفسرین لیکلي دی مراد درینه هدایت دی د احکام او د عقیدې پر قرآن کی چرے دا عقیدی احکام بیان شوی دی او یا الہ صراط مستقیم نو مراد چرے مقاصد تر رسیدل لی او قرآن تابیداریو که خپل مقصد تبا رسیگی اگر مقصد سرے اگر دا اللہ تعالی دین دی بس او دا غسی جنت تر رسیدل لی اگر تبا رسیگی لقد کفر اللذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا دا آیات چرے متعلق دی را یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب دا پیغمبر راغه یهود او نصاراو چې کم ډېری مسلې پټې کړې وي هغه راخکارکللې نو یو مسله پاږي کې دا و چې په انجیل کې عبدیت د عیسی علی السلام بیان شوی چې عیسی علی السلام د الله تعالی بنده دی دیو دا مسله پټ کړې و نبی علی السلام راغه هغه مسله راخکارکلله نو دیو دا مسله پټ کړې و دی ویل چې عیسی علی السلام الٰه دی نو الله تعالی په غیبه نه دوکې عیسی علی السلام الٰه نه دی بلکې الله تعالی چې دا عقیده څوک ساتي هغه پوخ کافر دی لقد کفر یقینا کافر دی راسره چې څوک دسه وایي چې عیسی علی السلام الٰه دی بس دا کافر دی لوي ها په انجیل کې دا مسله بیان شوی چې عیسی علی السلام د الله تعالی بنده دی خدا مسله تاسو پټ کړی و دی پیغمبر چې هغه راخکار کړله لقد کفر الذین یقینا کافر دی هغه کسان کفر کړی دی کسانو قالو چې ان الله هو المسيح ابن مریم یقینا الله تعالی چې هغه مسیح زوی د مریم دی الله تعالی دا عقیده رچو دا عقیده د یعقوبیه دا په نسوارو کې وډله نعوذ بالله من ذلک د دې عقیده دا وای الله تعالی په عیسی علی السلام کې ورننوته دی الله تعالی په عیسی علی السلام کې ورننوته دی نو څوک چې د عیسی علی السلام عبادت کوي نو بس دا د سیده لکه د چې د الله تعالی عبادت کوي الله وی چې دا عقیده څوک ساتي نو لقد کفر یقیني کافر دی دا یقیني کافر دی د په کوپر کې بیا شک نه کوي قل تو ای پیغمبر فمن یملک من الله نو څوک دی چې اختیار به ولري په مقابله د عذاب د الله تعالی کې شین د سیده ان اراده کو غوړي الله تعالی ایه لک المسیح ابن مریم کا هلاکی یعنی مړ کی مرګ راولي الله تعالی په مسیح زوی د مریم باندې و امه او امه هو په مور دا باندې الله تعالی وی شي اوس الله تعالی ذکر کوي دا عبدیت د عیسی علی السلام د مخ کې عقیده تردید کوي په سو طریقو باندې په سلورو طریقو باندې اوله دا چې ک الله تعالی مرګ را ولی عیسی علی السلام لا او د دې مور لا یو لا الله تعالی عذاب ور کوي نو سو کې بچ کول شي الله تعالی نه نه شي بچ کول دوی ومن ومن یملک ومن فی الارض جميعا او هغه څوک چې بس مکه کې ټول هغه ته الله تعالی عذاب ورکړي نو څوک چې د الله تعالی نه نشي بچ کولای دوی مراد ولله ملک السماوات والارض خاص د الله تعالی د پاره بد شهید اسمان نو د مکه ده و ما بینهما هغه څه په من درې ګری نو چې از مکه او د اسمان اختیار د چا سره یې نو هغه عیسی علی السلام ته محتاج دی درېم یخلق ما یشاء الله تعالی پیدا کوي څه چې غواړي عیسایانو دا ویلی وی عیسی علیہ السلام الله زکه دی چې وی دا د مرغې جوړه کی دا خټینه پاره کی پوکیو کینو دا غینه مرغې جوړه شي وی دا زکه دا مړی راجوندی کی دی دی جمله کې الله تعالی پاغي باندې را دو کې یخلق ما یشاء الله تعالی پیدا کوي هغه څه چې وای غواړي، او عیسی علی السلام ما یشاء نشي کولای، هر څه چې عیسی علی السلام غواړي هغه نشي پیدا کولای، او دغه سی هغه خلق به مان الایجاد هغه نشي کولای، بلکې هغه خو صرف یو شکل جوړی دا نه چې پیدا کړي. والله على كل شيء قدير، دا سرورم رد پاغبن، الله تعالی په هر څه باندې قدرت مطلقه لري، او د عیسی علی السلام د پاره قدرت مطلقه نشته، نو دا سلور ردونه الله تعالی پاغي باندې بیان کړ. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم ولا انتم بشر ممن خلق. دی آیت کې الله تعالی نور ردونه ذکر کوي په اهلی کتاب باندې. يهود او نصارى دیو ډیر ناکار خبرې کولې، ناکار خبرې دا کولې چې وای مونږ ته الله تعالی عذاب نه راکې، ځکه مونږ د الله تعالی نازولی یو، مونږ د الله تعالی زامن یو، مونږ د الله تعالی دوستان یو. نو الله تعالی پی ردونه کوي، ډیر بهترین ردونه پی الله تعالی کړی دی دې کې. وقالت اليهود او وای يهوديان والنصارى والنصارى وای عيسایان وای نحن ابناء الله، مونږ نازولی د الله تعالی یو، مونږ زامن د الله تعالی یو، واحباؤه دوستان د الله تعالی یو. دا عقیده دی وسنګ ساتله په دې کې ډیر اقوال دي، نو په سرینو یو قول دم په سرینو زره چې دا داوا په طریقې له تشبیه سره ده، یعنی لکه څنګه چې پلار په بچو باندې شفقت کوي، مهرباني کوي، نو دا غسی مونږ د الله تعالی مقرب یو، مونږ الله تعالی ته داسې نږدې یو لکه پلار چې په خپل بچو باندې شفقت کوي، نو دا غسی الله تعالی په مونږ باندې مهرباني کوي. نحن ابناء الله واحباؤه، بنا په دې باندې دا واحب و واحباؤه دا عد پی تفسیر دیر پار دا ما قبل ترجمه تا وقت دای نحن ابناء الله منزامن نازولی دا اللہ تلایو سمانا دا واحباؤه یعنی منگ دوستان دا اللہ تلایو نو دا واحباؤه دا عد پی تفسیر شروع دا پار دا ما قبل منگ اللہ تا دا سی نزدی و اللہ پا منگ بانی دا سی مهربانی کئی لکه سرنگی چی یو پلار پا خپل اولاد بانی مهربانی کئی او اولاد خپل پلار تا دیر جت نزدی نو دغه سیمونګ الله تعالی ته ډیر زیات نږدې یو. دویمه توجیه ذکر کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه، او دغه سی خطیبی شربینی بل توجیه ذکر کړی دا وای دی کی مضاف چیرې دا حذف دی، نحنو ابناء الله یعنی نحنو ابناء رسول الله، نحنو ابناء الله، نحنو ابناء رسول الله، مونږ د الله تعالی د پیغمبرانو اولاد یو. نو په دې باندې په دې باندې فخر کو، وای مونږ د پیغمبرانو اولاد یو، مونږ به هغه د جهنم نه بچ کئ. نو صلی الله تعالی په غی باندې ردونه کوي، په سو طریقو باندې الله تعالی، په سلورو طریقو باندې الله تعالی په دې باندې رد کوي. اولنی رد قلو تو پیغمبر پر ما يعذبكم، نو ولی عذاب در کوي الله تعالی تاسو ته ذنوبکم به سبب د گناهونو تاسو باندې مړ تاسو خو بیخ بنیاد وستلې دي، تاسو څنګه د الله تعالی دوستان یې؟ دویم بل انتم بشر ممن خلق، بلکې تاسو بندگان یې دغه چانه چ پیدا کړی دی الله تعالی، تاسو خدا هغه چانه پیدا یې چې هغه الله تعالی پیدا کړی دي. دا دویمه طریقه درته شوله، یغفر بل الله تعالی او یغفر الله تعالی بخنه کوي، لمن یشاء او چا چې وغواړي، او يعذب من یشاء او الله تعالی عذاب ورکوي چا چې وغواړي، بس دا الله تعالی خو خدا چا ته الله تعالی عذاب ورکوي، چا ته الله تعالی بخنه کوي. ولله ملک السماوات والارض، دا دریمه طریقه ده، او خاص الله تعالی د پاره بادشاہی د اسمان نو دزمه کړي او ما بینهما، او هغه سچ په مندري دوانو کړي، و الیه المسویر، او خاص هغه ته ورګرځیدل دي. دا سلوره طریقه شو، یعنی څوک چې قیامت کې الله تعالی ته ورګرځي، نو هغه د الله تعالی بچی نشي کېدلی، هغه د الله تعالی زوی نشي کېدلی، هغه د الله تعالی نازولی نشي کېدلی، او دغه سي د الله د پاره د زمکه او د اسمانونو بادشاہی ده، او د دې د مینځ ده. نو تاسو خو د زمکه او د اسمان نه چرته وتل نشي کېدلی. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. دی آیت کی جره تکرار شو، ارسال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر کی ذکر کی، دا د دفر د پیر عذر مکم الله تعالی وی چی الله تعالی تاسو پیغمبر را لګره دی، اوس الله تعالی وی چی بیا الله تعالی وی تاسو الله تعالی پیغمبر را لګره دی، خو لیکن په داسې وخت کې الله تعالی دا پیغمبر را لېږلی دی چې د پیغمبرانو سلسله چې دی وخته پورې ختمه شوې وه. د عیسی علیه السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نه راغلی. په صحیح حدیث د بخاری کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل لیس بینی و بینه نبی، زما او د عیسی علیه السلام په منځ کې بل پیغمبر نه دی راغلی. دی فمین کی سمر پاسی لوا تفسیر زاد المسیر لکلی دی شپق سوا کالا چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسو را غلے دی پر عیسیٰ علیہ السلام پسی تفسیر زاد المسیر دا غزی کرکڑی دی دویم قول دا دی کرکڑی دی پینزہ سوا شپیتہ کالا ورستو پر عیسیٰ علیہ السلام پسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم را غلے دی نو اللہ را تدا پیغمبر پا دسی وقت کی راولی گا چی تاسو پیغمبر تا محتاج ویا نو اللہ تعالی راولی گا نو ولی بیا نمانی شپک سوا کالا شوی دی یا پینزہ سوا شپیتہ کالا تفسیر زاد المسیر دا غدوان اقوال دی کرکڑی یو بل قول امو پسرینو بیان کردی و شپک سوا سلویخ کالا شوی دی بنابر اختلاف اقوال یا اہل الكتاب کتاب والا وقت جاکم یقینا راغلی دی تاستا رسولنا پیغمبر زمانگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی مراد دی یو بیان لکم بیانی دا تاستا تفسیر جلالین لکردی مپعول بیہی حضب دادی دکی بیانی تاستا سے شیرت بیانی شرائع الدینی دا اللہ تعالی شریعت و دین تاستا بیانی یا الاحکام تاستا چی دی دا اللہ تعالی اغا احکام بیانی علا فترت من الرسول پا وقت بندی دلو دا پیغمبرانو کی فترت و لکی کی بندی دلو تا یعنی پیغمبران دا انبیاء علی صلات و سلام درات للو اغا سلسلہ ختم شوی و نا اللہ تعالی پا وقت کی راولی گلے او سو کال شوی دا غی نا یشپک سو کال شوی دی یا پینزہ سو شپیتہ کال شوی دی یا شپک سو سلویخ کال شوی دی پا دسی وقت کی اللہ تعالی دا پیغمبر راولی گا اس حکمت دکر کئی چا اللہ تعالی دا پیغمبر ودی راولی گا ان تقولو لی اللہ تقولو تفسیر زاد المسیر دا غمانہ کری دا ان تقولو لی اللہ تقولو یا یو بلا مانای کلی دا کراہ یتا ان تقولو اللہ تعالی دا خبر بد گنی چا سو کتا دا وی چا پیغمبر نور علی گلے نور دیو جن اللہ تعالی پیغمبر راولی گا دیر پارا چا ونوائی تاسو ما جانا من بشیرین ندر اغلی منگتا سوک زیر راکا ان کے والا نزیر او نسوک یر راکا ان کے نو اللہ تعالی دا راولی گا فلا تعتذرو بهاد العذری دا عذر چرتا بیا بیان نکے فقد جاؤکم بشیرن یقینا راغلی تاستا زیر درکا ان کے و نزیر او یر درکا ان کے واللہ علی کل شئین قدیر واللہ تعالی دے پار چیز بانی قدرت لرن کے اللہ تعالی دا ہر شی قدرت لری وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی نمونہ د بے لوزی د بنی اسرائیل دی بنی اسرائیل چرے پیغمبران ندی منلی نو ہر کلے چ پیغمبران ندی منلی نو اللہ تعالی دا غی سزا تو ذکر کئی دی سرگردان شول او دا سرگردان ولی زکہ چ جہاد پرے خیو مخکم دا غسی ذکر شوی دی و اذ قال موسی کلی چ ویل موسی علیہ السلام لقوم اخبل قوم تا یا قوم اذکروا نعمت الله اے قوم زما یاد کئ نعمت د الله تعالی علیکم جکڑے دی بتا سبان دی اللہ دوانی ډیری مهربانی کړی دی اغه یاد کئ نعمت الله مراد دی نعمت نس شه دی الله تبانی ډیر نعمتونه کړی دی چې په دې آیات کې دا غی نو استاد ذکر کیږي ای جعل فیکم انبیاء کله چې پیدا کړل الله تعالی پتا سو کې ډیر پیغمبران یو د الله مهربانی دا وا نو الله تعالی وی موسی علی السلام دی بنی اسرائیل ته ویل الله تعالی پیغمبران نه لګری دی د دې نعمتونو شکریا ادا کئ وجعلکم ملوک او جوړ کړی الله تعالی تاسو بادشاہان بس د بادشاہانو په شان د کی زندگی تیروي الله د باندې ډیره مهربانی کړی دی وجعلکم ملوک الله تعالی تاسو نه بادشاہان جوړ کړی دی د دې بادشاہانو مراد څه شه دی مبصرین لکلی دی یعنی تاسو غلامان وی د فرعونیانو سورۃ البقره کې هغه ټول وضاحت سره وکړي تاسو غلامان وی داغي خادمان وی الله تعالی داغي نشری آزاد کړی ستاسو ماشومان چې راغي حلال ول نو دغه الله تعالی به داسې نعمتونه د الله تعالی درکله چې د غلامان اخلاص کړی بس دا بات شهیده وهاتاکم ما لم یوتی احد من العالمین او درکړی دی الله تعالی تاسو ته هغه نعمتونه چې نه دی ورکړي هیڅ چاته من العالمین د خلقونه الله تعالی تاسو باندې ډیره مهربانی کړې دي د دین مراد چې هغه نعمتونه چې سورۃ البقره کې بیان شوې دي واغرقنا آل فرعون و اذ نجیناکم من آل فرعون تاسو الله تعالی بچ کړل دشمنان د الله تعالی تباہ کړل و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم دریاب د الله تعالی وشلو و انزال المن والسلوى وانزلنا علیکم المن والسلوى الله تعالی باندې دغه مهربانی وکړلې و اذ استسقى موسی لقومه فقل نذر بعصاك الحجر دوسی وزلنا علیکم الغمام واندلنا علیکم المن والسلوى دا ټول مهربانی وی سورۃ البقره چره دغینه ډکوه مخکې دغې تفصیل ویل شوی وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي اي قوم زما داخل شيء اغزمكي پاکیتا التي اغزمكا كتب الله لكم چی پرسکڑے دی اللہ تعالی بتا سبحان جہاد داغي یا كتب الله لكم الله تعالی په تقدیر کی تاسو لپاره لیکلی دا دیز مکی نمرات کې رسیدې مخکې ردی تفصیل دا ویل شوی دی سورۃ البقره کې راغی تفصیل ویل شوی دین مراد چیرې دا زمکه شام بیت المقدس هغه باندې چیرې کافرانو دغه کړی و حمله پی کړی و دغه په سلطې لاندې و موسی علی السلام او توی الله تعالی موسی علی السلام ته وحی وکړه وې د قوم ته ریوای چې تاسو باندې jihad پرد شوی دی د الله تعالی په لار کې jihad وکیا ارض مقدسه ارض مقدسه مراد درینه بیت المقدس دغه زمکه شام مکر دینه مراد و مفسرین لیکلی دی لک دی دی که وضاحت اور امام علی ارض مقدسہ یعقوب علیہ السلام او داغی اولاد دا پا شام کی وسیدل بیا دا سور یوسف کی براشی نو دا یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی دا یوسف علیہ السلام پا امر باننے بیا دیو ٹوز راغل المصر تا مصر تا بیا دیو راغلی دی بیا دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی دیو دا مصر نچرے حجرت کردے دیں حجرت کردے دیں نو کل چی حجرت وکللے شو نو دیوتا دا امر وکړل شو چې تاسو jihad وکړئ jihad وکړئ اول چیرې د حالات معلومولو لپاره د خاندانونو دوله چیرې نقیبان اغولې غلې شول په غزمکه باندې عمالقه قوم چیرې هغه بادو د هر یو خاندان یو کمانډرو یو قومندانو نو موسی علی السلام او تویلار چې تاسو اول تر رسید وکړئ لار چې تاسو او بیا تاسو باندې د دې زمکی jihad تیرې پر شوه دي jihad وکوي نو سره شي چې يهوديان د بني اسرائيل سره چلو که هغه jihad وکاو کنه وینه که خو الله تعالی او تداوی چې ګوره واپس کیږي بنا مرتد کیږي بنا کنه تاوان بشي او تباہ و برباد بشي یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي اي قوم زما داخل شي اغز مکی ته كتب الله له هغه پاک از مکی ته فرض الله لكم چې پرس کړی دی الله تعالی داغي jihad په تاسو باندې فرض الله لكم ملا لقارنه تلالی و بلا مانا کری دا فرض الله لکم یعنی قسمها و قدرها لکم اللہ تعالی استاسو پا تقدیر کی اغلی کلی دا استاسو رفارا یا کتب الله لکم کتبا پی لوح المحفوظ پا لوح محفوظ کی اغلی دا پارا لکلی شوی دا یا بلا مانا پا سرین ذکر کری دا کتب الله لکم چی اللہ تعالی وعد کری دا استاسو را دا غیر پتحی تاسو ورشی نو اللہ تعالی بلا پتح در کئی ولا ترتدوا على ادباركم او مو واپس کیږي ولا ترتدوا مو واپس کیږي على ادباركم بشاگان خپلواندي فتن قريبو خاسر النشي بتا ستاوان والا ولا ترتدوا على ادباركم یو قول لري چې مراد درينه ارتداد دي یعنی کړه قتال لم انکار وکنو تاسو مرتد شي یا دوی ماندار چې ولا ترتدوا على ادباركم مو واپس کیږي تاسو د وجد بوزدلین یعنی jihad وکي مو واپس کیږي پتن قریبو خاسرین کنه شی وتا سو تاوان والا چچ jihad پری خیر هغه تبا شوی دی دیو جن حدیث کی راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما ترک قوم الجهاد الا عمهم الله بالعذاب المعجم الاوسط کی روایت موجود دی کم یو قوم چې الله پلا رکی jihad پری خو دا الله تعالی و پاغي بن عذابون عام کی عذابون پی راضی او مخکم تاسو ما دا ابو داود یو روایت ذکر کړو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې تاسو تجارتونه شروع کئ د غواګانو لکې ونیسی زمینداری شروع کئ او ترکتم الجهاد او تاسو jihad پریک دی الله تعالی او پتا سو باندې ذلت مسلط کی او دا ذلت په پتا سو باندې تر هغه پوری سو پر تاسو بیا jihad نه شروع کړ نو موسی علیہ السلام او ته ګور واپس کیږي بنا د دغه ځمکې jihad د باندې پر شویل د وطن او د ملک بادا دا وای کو واپس شوی نه پتن کلی بو خاسرین نشي وتا سو تاوان والا قالوا دیول یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فیها قوما جبارین یقینا طاغی کی حکومت دے زوراور اغی کی چاکم خلق اسی گیا خڈیر زوراور پوجیان دی و ان لن ندخلها و ہچری مونگ نہ داخل گوغی تا حتا یخرجوا منها تردی پوری جگہ دی پخپل راوزی مر دیو سر jihad سو کولیش ک پخپل دی چر تراوتل نو پئی یخرجوا منها کدی راوتل پخپل داغینا نو بیا مونگ ڈیر زوراور جو پئی نا داخلون بیا بخ مونگ ور شو اخل کوئی تیمڑ ک مونگ تے پریک دا تای مرکو بیره تا پریک ده نو دیو جنگ ده دیو سرمون شو کولی آقا خودیر جا زور اول خلق دی ها که پخپل را تا دار سپریخ و دل نبیا باور شو بیای تا گورنو چی منگ سنگ سنبالو خو په خپل پرېخي نه د چاپلار به داغي سره وجنګي جب بارین چا ته لکی دې دې کزله کې ډېری خبر اشتره چې جب بار چا ته لکی پدې کې واقعا د ابراهیم علیه السلام ویل پکار هغه واقع کې ذکر شوی دی چې ان هاذ الجبار ای علم انك امراتی یغلبنی علیکا دا یو روایت دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی خو درس ډیر پاتې دی چې دا هرې خبرې وضاحت کوو نو بیا مشکل لږ بیا نه ختمی نو صرف برادر جبار معنی وکم چې جبار چاته وي او بیا نن سبا د نظامونو سره وګورئ چې جبار څوک دی ان فیها قوما جبارین په دغه علاقه کې اوسیدل څوک جبارین پکې اوسیدل تفسیر زاد المسیر وی جبار چاته وی الذي يجبر الناس على ما يريد چې خپل قانون په خلکو باندې په زور باندې مناوهی خپل قانون یې جوړ کړی دی په خلکو باندې په زور باندې مناوهی الذي يجبر الناس على ما يريد بس چې غواړي په خلکو باندې په زور باندې هغه مناوهی پس دغه ته ویل کیږي جبار نو دا داسې قوم چې دیو د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام نه مانه بلکې ځان له قانون او نظام جوړ کړی او چا بچا هغه نه مانه نو هغه په خلکو باندې په زور باندې مناوه الذي يجبر الناس على ما يريد تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی نو قالو دی ویل یا موسی موسی علیہ السلام ان فیها قوما جبارین یقینا پاغي کی قوم دی زورور خلق دی یعنی په خلکو باندې خپل خبره په زور باندې مناوهی د بل چا قانون او نظام نه مانی و ان لن ندخلها هیچری مونږ نه داخلي ګو دغه ته حتا یخرجو منها تر دې پورې چې دی وځي داغینه فایخرجو منها نو کدی وته لاغینه په خپل ف ان داخلون یقینا مونږ به بیا ور داخلي دن کیو بیا مونږ ور شونو بیا چې مونږ ور زمړ د خپل ډیره بده خبره ده چې وته دین بیا خیر دې مونږ ور شو قال رجلان ویل دو کسانو قال رجلان ان فیها قوما جبارین دې ذکر دی یو خبره کوم لري تفسیرونه کلی کړی دا چې بیا ته مشکلات را نشي بعض علما او مفسرین دې دي کې واقعیت لیکلي دي او هغه ډیر واقعیت چې هغه غیر مستند واقعیت دي وای دا جبارین خلق چې وای دا ډیر زیات غټ غټ خلق وای بعض دا سوي چې دي قرونو درې سکونم دنګو بعض کې وای دا سوي چې د اسمان سره چې سر لګی دا داسې بس خو یو چا څه شی لیکره دي ناپکړی دي ټولو خلکو ناپکړی دي څوک وای چې 2000 غز او څوک وای 10000 غز او یو پکې داسې نا دا ټولی خبرې چې خطا دي د تاسو یو خبره کوم حدیث بخاری کې راغلی دي مخکیم تاسو ما دا حدیث ویلو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی دی د خټینه د خاورینه او بیا د آدم علیه السلام چې 60 ذراعن آدم علیه السلام چې شپېته ذراع او شپېته لاسو آدم علیه السلام بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا آدم علیہ السلام اولاد چرے کمیگی حتی الان نبی علیہ السلام میں دیت خبر را ورسید رہا دا نبی علیہ السلام دا زمانی نورست بیا گو رہی زمانگ نبلا ورست بیا سرازی ہے نو دا دا دی حدیث نا دا خبر خلاف دی ولی کلا جبارین خود آدم علیہ السلام پا اولاد کیو ہو کنا نو دا آدم علیہ السلام چرے آغا شپیتا زراع و شپیتا گدو پر شرعی گزبان شپیتا گدو آدم علیہ السلام نو نبی علیہ السلام می چرے آدم علیہ السلام اولاد بوخ بوخ بانی دا دین کمیگی مړم دا رقم دین راغله چې دا زر غزه او دا چې 500 غزه او دا 300 غزه او تفصیل اړلې او تا خناب کړل چې دې تا ته ولاړ او تا غناب کوله نو دا خبرې چې کم تفسیرونه کلی کلی دین دا خبرې صحیح نه دي قال رجلانی ویل دو سړو قال رجلانی ویل دو نارینو الکانو من الذين دا کسان نه يخافون چې هغه یریدل د الله تعالی د عذاب نه مفسرین لیکلي دو کسان چې یو یو شعنمو او د دویم کالب نومو په دې بن اسرائیل کې نور بن اسرائیل خو ویل کړي په خپل وته لوي مونږ باور شو به مونږ ته پرېګدا او مونږ د جهاد د کول مونږ نه یو خو دوا الکان او هغه الله تعالی نه یریدل یخافونه مولا علی قاری رحمت الله علی ذکر کړی دی یخافون الله تعالی بس ته الله تعالی نه یریدل پزل کې د الله تعالی نه یراو یا یخافون امر الله و عقابه د الله تعالی د عذاب نه یریدل د الله تعالی د عذاب نه یریدل وید الله بندیانو تاسو چې جهاد پر یک دی خدای الله تعالی عذاب برمن دراشي دا څه کوي تاسو یو بل معنا په سرینو بیان کړی دا یخافونه چې هغه یریدل د جواب رونه دا غد سینه چې هغه نه یریدله یریږي خورڅو خصو کالوي اوسوک نه وي په خپل کېر څوک یریږي د شپې چروان یا په مقبره کې خصو کالوي اوسوک نه وي یخافونه دیوم یریدل د پوجان نه دیوم یریدل خو اوس د الله امر دی که یریږي یو کمره یو کچوی خو راځي چې به ورزو وي. داس کوي تاسو نو هغه دو کسانو سویل انعم الله علیهما چې الله تعالی انعام کړی په هغې باندې. مفسرینو لیکلی دي انعام پې الله تعالی دا کړی و. الله تعالی ول توفیق د صبر ورکړی او دغسې توفیق ول الله تعالی د ایمان ورکړی او د صحیح عقیدې او د یقین دا صحیح قول لے. بعض علماء لکری دی وی مراد دی نا انعم الله علیہما مراد دی نا نبوت دی. بعض مفسرین دغم لکری دی ادخلوا علیہم الباب ور داخل شی پدی بانی دی دروازی تا اگا کم خار چی و پا خواد آسی وچی دا کم خارون و داغین بقلا داغین و داغ راتاو دیوال با داغین راتاو پا اگی که با صرف دو دری دروازی وی نو دغه دا کم زی جهاد چې الله تعالی پر بنی اسرائیل باندې فرض کړی و دا غینم چاپیره چیرې دغه تر اتا و دا دیوال دغه نه راتا و. نو د دوو کسان ویل ادخلوا علیهم الباب ور داخل شی په دی باندې دروازې ته پیدا دخلتم نو کله چې تاسو ور داخل شی دغه دروازې ته فإنکم غاربون تاس بزور اور یی وعلى الله وتوکل او خاص پر الله تعالی باندې ځان اوس پاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یی که تاسو مؤمنان مسلمانان یې خپل الله تعالی باندې ځان وسپارئ الله تعالی ول غلبه درکړي. دې دو کسانو په ټول بر اسرائیلو کې دې دو کسان دا خبر وکړل. قالوا نقول یا موسی موسی علیہ السلام ان لن ندخلها ابدا السلام ان خپل ظلم ماشین کوا مونږ را ورتل نه کو لسل راتم یک سرزل راته وی بیا منځو اسې ځان مستړی کوا. قالوا دیول یا موسی موسی علیہ السلام ان لن ندخلها هچری مونږ نه داخلي ګو د غزم کتاب ادن هچری مادام او پیها سو پور چې دی وی پاره کې وی الله دې کی چې مونږ لار شو دا سویته دی ولا پکې دغه فوجان په دغه ځکه مونږ به ورشو پس هبان ته لار شتا و رب کو استرب دی لار شي فقاتل ان تاسو دوان جنگ کوي ان ها هنا قاعد مونږ دې کې ناسیو مونږ تماشي تکینو مو په سرینو لیکل دي دا تو دا قول چیرې په تور د توهین باندې دا وایي تلاڑ شو استا عرب دلاڑ شي مړ ته په مخه جهاد خبرې کې خو بس ته وی چې الله را ته ویل دي چې دې خلکو ته دا وایا نو چې په جهاد باندې دومره ماینې نو تلاڑ شو الله دلاڑ شي و جنگيږي مونږ به دې کې نه شو تماشې وکوس او په سرینو لیکل دي دا الله تعالی بیا دې وکړه نو به دې باندې دا کافر شول. دویم قول په سرینو ذکر کړی دی فذهب انت و ربک مولا لقرمه تعالی ذکر کړی دي وې دې آیات کې دې کې اصل کې په عبارت کې تفسیر دی فذهب لارشا انت تا و ربک ولیعنک ربک او ستارب دستا سره امداد وکي ته راځي چې ورزو الله مړه الله به خیر کی راځه نو ته ورشه الله دستا سره خیر کی الله دستا سره امداد وکي ذا ولیعنک ربک تفسیر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی. یو درې معنی په سرینو بیان کړی دا وای ربک نو مراد پدې ده کې الاخ الکبیر تی مراد دی اخوک الکبیر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دا فذهب لارشا انت تا و ربک او ستا رب دی لارشی نستا مشرور دی رسل لارشی مړه خوسم دوان ورونه په جهاد باندې ماین یی مونږ بده دې کنا سیتا سولار شی هارون علی السلام ته اشاره کوله وې تلار شو هغه دی سره لارشی کنه بس مونږه سی ولې تنګي خو بس تاسو ورشی چې په جهاد باندې ماین نه ورشی کنه. بنا په دې دو اقوال باندې دا بنی اسرائیل چې له پاسقان شول او په اول قول باندې دا کافران شول. امام بخاری و امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ذکر کرے دی دک و کله چې غزوه بدر موقع و نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام ته د جهاد ترغیب ورکاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بیا خصوصا چې انصار صحابه کرام ته نو مقداد رضی اللہ تعالی عنہ پاسې دا اید الله تعالی پیغمبره ته مونږ ته دومره ترغیبات راکې مونږ ته بنی اسرائیل خو نه چاغي موسی علیہ السلام ته ویلو فذهب انت وربك وقاتلا ان ها هنا قاعدون واذا ت بسم الله کا مونږ دنس مخ کی بس مونږ ته صرف اشاره کوا ای مونږ ته بنی اسرائیل خو نه چ بس موسی علیہ السلام ته چ لاړ شي لاړ شي او هغه چې استا تلار شي استا ورور دی لاړ شي تلار شي استا رب دی لاړ شي وای مونږ ته صرف اشاره کوا مونږ ته زی خای مونږ د بنی اسرائیل په شان کی نه یو چې هغه چې خپل پیغمبر وای ته چې کم زی ته زی مونږ د سره مرګری مقداد رضی الله تعالی عنه دا خبر او کړه. کله چې هغه دا خبر او کله نبی صلی الله علیه وسلم ډیر جت خوشاله شو ډیر جت خوشاله شو دی ون فذهب لار شانت تا و ربک واست رب دلار شي یا فذهب لار شتا ولیعنک ربک واست رب دستا سره امداد وکي یا درې معنی فذهب لار شانت تا و ربک واست مشرور دیم نسر لار شي فقاتلان جنگ کوي تاسو دوانه دا غي سره ان ها هنا قاعدون او مونږ بدی دي کې ناسيو مون خود اکبر باچا کمانډوان یم بده کې ناس خیر دی تاسو لار شي دا اکبر باچا کمانډوان خو معلوم دی ته کنه دغه ډېری خبرې مشهور دی قال ویل موسی علیه السلام قال ویل موسی علیه السلام ربی ارب زما انی لا املک زه خو اختیار نه لرم الا نفسی مگر د خپل ځان زما خو خپل ځان باندې وسبر دی واخی او دغه سی په دې ورور باندې وسبر دی یا واخی مان دار چې زما ورور هم زما اطاعت کوي الله هم نور خلق کو زما دا خبره نه مانی ففرق بیننا نو پیسره و کی ته زمون پمیند کی او بین القوم الفاسقین او پمیند قوم فاسقانو کی نه فرمانه ففرق یو معنی په سرینو بیان کړی دا ففرق په معنی د پیسری سره دی تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی وای ففرق معنی سره اقضی بیننا او بینهم زمون غو زدی پمیند کی الله تعالی پیسره وکا یو بل معنی په سرینو بیان کړی دا وای ففرق په معنی د جداوالی سره دی الله تعالی ماردیونه جدا کوس دا خو جری ډیر زیات ظالمان خلق یا په دنیا کې او یادا چې په آخرت کې الله تعالی ماردیونه جدا دغه معنی تفسیر زاد المسیر کړی دی یعنی باعد بیننا و بین القوم الفاسقین یا په معنی د اقضی بیننا و بینهم یا په معنی د باعد بیننا و بینهم نو جداواله راولي زمونږ په میند کې فیصله وکي زمونږ په میند کې ولې په میند قوم په نافرمانه کې او یا فیصله وکي زمونږ او د دې قوم نافرمانه په میند کې وس اجابت د دعا د موسی علیه السلام او عذاب دنیوی په بنی اسرائیل باندې قال او فرمای الله تعالی فانها محرمه علیهم یقینا د ازمکه و باندې پرې باندې محرمه مراد کړي حرمت لغوی ته مراد ده من باید ازمکه و باندې بند بای پرې باندې 40 سنه تلويخ کاله یتیهون فی الارض حیران او پریشان بګرځي دی پرې ازمکه کې او په سرینو لیکل دي دیو په میدان تیه کیو په دغه وخت کې ناشنا اسباب الله تعالی داسې پیدا کړل دیو د میدان تیه نه بهر ته وتل نه شول بس په دغه یو میدان کې سلويخ کاله پغی کې تیر کړ خو دې کې دغه یو سوال او دغه جواب مخ کې تاسو ته دغه سوال او جواب کړی دی د دې ځنه مې ته مخ کې ویل سوال دار چې هارون علی السلام او دغه سی موسی علیه السلام دا هم د دې سره په میدان تیه کیو دا سلویخ کاله چې دیو پر عذاب کې او کله چې jihad دې پرې خو دنه الله تعالی بری جون چې لړ او تنگ بری کې الله تعالی جون دیو په میدان تیه کې پاتې شل سلویخ کاله دا پر الله تعالی عذاب بس الله دې سي اسباب پیدا کړ چې بهر تم دې نشول وتله نو سوال دار چې موسی علی السلام او هارون علی السلام چې دیو سره نو تاسو وایي چې هغه په طریقې د عذاب سره نه او دا غیر پر لکه مثال تاسو ته ویل په جهنم کې چې ملائک شته دي دروغه د جهنم څوکیداران ملائک چیرې په جهنم کې لري داغي تخص عذاب په جهنم کې نه کېنه داغي پر خص عذاب نه رینو دغه سی موسی علی السلام او دغه سی هارون علی السلام چیرې هغه په عذاب کې نه مفسرین لیکلي دي په دغه موده کې چیرې بیا موسی علی السلام او هارون علی السلام د وفات شول الله تعالی بل پیغمبر جوړ کا یوشع علیه السلام داغي تفصیل کې مخ کې ویل شوی هغه jihad وکاو بیا چیرې ارض مقدسه غي فتح کړله الله تعالی دی آزاد کړه قال او فرمای الله تعالی فإنها محرمة یقینا دازمه کو بندې پدیو باندې منه بې پدیو باندې 40 سنه تلويخ کاله یعنی الله تعالی داسې اسباب پیدا کړل چې میدان تیه ندی ونه وتل یتیهون فی الارض حیران بګردی دی پریشان ای په دغزمکه کې فلا تاس علی القوم الكافرین علی القوم الفاسقین نو مخفکیګه ته په قوم نافرمانه باندې الله تعالی دغه نافرمان مبارکی مخفکیګه